حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے مشکو عنبر کیا مشکو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے تیری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تیری چاہت میں تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ ہے تیری درگاہ دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے، دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، ماشاءاللہ.